Книга Іова, розділ 7. Чи ж то життя людини на землі не служба? Чи ж не як дні поденника, дні його? Не наче раб, що прагне холодку, немов поденник, що жде заплати, так місяці омани випали мені на долю, і припали мені ночі болю. Коли лягаю, то кажу, коли той день настане? Коли встаю, кажу, коли вже вечір? І насичуюсь турботами до смерку. Тіло моє вкрилось червою і струпом, шкіра моя потріскалась, взялася гноєм. Дні мої линуть швидше, ніж човник, і безнадійно пропадають. Згадай же, що життя моє – лиш подув. Очі мої вже не зазнають більше щастя. Око, що бачило мене, вже більше не побачить. Очі твої шукатимуть мене, та мене більш не буде. Розвіюється хмара і минає. Отак, хто сходить до Шеолу, вже звідтіль не вийде. Не повернеться вже більше до себе в хату, і місце, де він був, його вже не впізнає. Тим-то не буду стримувати уст моїх і говоритиму в печалі мого духу. Я скаржитимусь у горі душі моєї. Чи ж то я море, чи морська потвора, що ти проти мене ставиш сторожу? Коли гадаю, втішить мене моя постіль і ложе моє допоможе перенести мою скаргу, тоді жахаєш мене снами і примарами мене лякаєш. І я волів би задушитись, смерть мені ліпша від страждання. Я сохну, я не буду жити завжди. Облиш мене, бо дні мої лише подув. І що той чоловік, щоб його цінувати, звертати на нього твою увагу, навідуватись до нього щоранку і випробовувати його щохвилі? Коли ти перестанеш за мною назирати, даси мені спокійно слину проковтнути? Та коли я і згрішив, що тобі заподіяв, тобі, що наглядаєш за людиною? Чому ж мене ціллю собі поставив, так що зробився я тягарем для себе? Чому гріха мені не відпускаєш? Чому мені переступу не даруєш? Бо ось я скоро ляжу в землю, шукатимеш мене, та більш мене не буде».